أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبت أفندم. ومنها ondandır. Ve min havasihi ve min havasil ismi el maneviyeti. Yine ismin manevi olan özelliklerinden bir tanesi de nedir? El izafetü, izafettir. Ey yani, izafet derken ne anlamamız lazım? İzafet mastar bir kelime. Değil mi? İzafette ne var? Bir muzaf, bir muzafın ileyh var. Bir de muzafın muzafın ileyhe isnadın nispeti var, değil mi? Ne anlamamız lazım? İzafet ismin özelliğidir. Yani muzafın ileyh olmak mı özelliğidir? Muzaf olmak mı özelliğidir? Nedir yani? Değil mi? Evet. Yani kevnül is, kevnü şey'i bir şeyin olmasıdır. Ne olmasıdır? Muzafen, muzaf olmasıdır. Neyle muzaf? Bi takdiri harfil cerri, harfi cerin takdiriyle. La değil yani kevnü şey'i muzafen bi zikrihi, bi zikri harfil cerri, harfi cerin zikriyle değil. Ne oldu halde o harfi cerin zikri? Lafzan. Ne oldu halde o harfi cer? Hale kevni, hale kevnil harfi ve harf olduğu halde melfuzan, melfuz, telaffuz edilmiş olduğu halde. Yani telaffuz edilmiş olduğu halde harfi cerin zikredilmesiyle muzaf olmak değil, harfi cerin takdir edilmesiyle muzaf olmak ismin özelliği. Niye? Harfi cerin zikriyle olan merartu bi zeydin dediğimiz zaman merartu fiili meful bi alamıyor. Ba harfi cerinin vasıtasıyla merartu fiili zeyden ne oluyor? Muzaf oluyor. Öyle değil mi? Ben uğradım kime? Bi zeydin zeyde. Merartu fiili lazım olduğu için mefulübiye geçemiyor. Mefulübiye geçmesi ne vasıtasıyla oluyor? Harfi cer vasıtasıyla. Bak harfi cerin zikriyle merartu fiili zeyden ne oldu? İzafe oldu. Bu ismin özelliği değil. Bu isimde de olur. Fiilde de olur değil mi? Zeydün zeyd marun uğrayıcıdır bi amrin amra. Öyle değil mi? Zeydün zeyd marun uğrayıcıdır kime? Bi amrin amra. Burada ismi fail. Evet. Muzaf oldu. Amra izafe oldu. Ne vasıtasıyla? Harfi cer vasıtasıyla. Merartu bi zeydin. Merartu ben uğradım kime? Bi zeydin zeyd. Bu değil. Harfi cerin zikriyle olan izafe isimde de olur. Fiilde de olur. Ama harfi cerin mukadder olması, takdir edilmesi, gizlendirilmesiyle olan izafe. Yani gulamu zeydin terkibindeki gulamın zeyde izafeti. Yani gulamın muzaf olması. Ne şekilde zeyde muzaf olmuştur? Harfi cerin mukadder olmasıyla. Gulamu zeydin demek gulamun li zeydin demektir. Anlaşıldı. Peki niye? Değil mi? Bunun sebebi nedir? Niçin harfi cerin mukadder olmasıyla ismin muzaf olması, yani bir şeyin harfi cerin takdiriyle muzaf olması isme ait bir özelliktir. Harfi cerin mukadder olmasıyla olan muzaflık fiilde bulunmaz. Sadece isimde bulunur. Niye? Sebep ne? Sebebini bize şimdi izah edecek. Ve vecihu ihtisasıha. Ve vecihu ihtisasıl izafeti. Bu izafetin, tamam mı? Ve vecihu ihtisasıha, vecihu ihtisası hâzihil izafe. Elleti tekünü bitakdiri harfil cerri. Harfi cerin takdiriyle olan bu izafetin mahsus olması, neye mahsus olması? Bil ismi. İsme mahsus olmasının sebebi, illeti yani. Ne demek? İlletü kevnil izafeti muhtassaten bil ismi. İzafetin isme mahsus olmasının sebebi, ait olmasının sebebi Nedir? Nedir? İhtisasu levazimiha. O izafetin lazımlarının ait olmasıdır. İhtisasu levazimiha, onun lazımlarının mahsus olmasıdır. Harf-i cerrin takdiriyle olan izafetin lazımları var. Nedir o lazımlar? Minet ta'rifi, tariften, değil mi? İzâ kânel muzâfu ileyhi ma'rifeten. Muzâfının ma'rifi olduğu zamanda. Değil mi? Hulâmu zeydin. Evet. Evet. Ve tahsisi, tahsisten, değil mi? Evet. Evet. Tahsis-i tahsisten. İzâ kânel mudâfu ileyhi nekireten gulâmu racullin. Marifelik ve tahsislik. İzafet-i lafziyenin lazımları olan marifelik ve tahsis ait olduğundan dolayı, neye ait olduğundan dolayı? Bihi bil ismi isme. Şimdi Cuma diyor ki ve takfifi okumadı diyor. Değil mi? Ve takvim innema vaka sehven. Sehven vakı olmuştur. Niye? Niye sehven vakı olmuştur? Çünkü izafeti maneviyede iki şey hasıl olur. İzafeti maneviyede. Evet. Zaten İsme maneviyede ait olan izafe hangisi? İzafeti maneviyede. İzafeti lafziye, izafeti lafziye, izafeti maneviyenin fer'idir. Tamam mı? İsme ait olan izafeti lafziye, değil mi? İzafeti maneviye. İzafeti maneviye. İzafeti maneviye de iki şey hasıl olur. Bir, muzafın ile ma'rife ise ta'rif, muzafın ile ekir ise tahfif değildir yani. İzafetin lazımlarından değildir. Yani. Anlaşıldı? İzafetin lazımı iki şeydir. Ta'riftir, tahsistir. Tahfif izafeti lafziyede olur ki o izafeti lafziye izafeti maneviyenin fer'idir. Orada zaten harf-i cerrin takdiriyle bir izafet yok. Biz neyi konuşuyoruz? Harf-i cerrin takdiriyle olan muzaf olma isme aittir. Çünkü harf-i cerrin takdiriyle olan izafet ki izafeti maneviyenin lazımları, o da nedir? Tarif ve tahsis, o da isme aittir. Anlaşıldı kardeşim. Hocam izafeti lafziye sadece tahfiflik ifade ediyor. Evet. Evet. Vela tu bismillah tahfif. Onun fer olması ama aslında da onun bulunmamasına zarar getirmiyor mu o zaman? Hani nasıl? Şimdi izafeti lafziyede sadece tahfiflik var dedik. Evet. Ama ferdir. Ferdir. Fertte bulunan aslında da bulunması gerekmez mi? Yok. Aslında bulunan her şey ferde bulunacak diye bir şey yok. Fer aslından zayit olamaz. Asıldan fazla bir şey ortaya koyamaz. Farklı özellikleri olabilir o zaman. Yani izafeti maneviyede de tabii ki tahfif de var. Mesela tenvin asbediliyor veya nun asbediliyor. Tahfif zaten var. Ama o tahfif izafeti maneviyenin özelliği tahfifi ifade etmesi değil. İzafeti maneviyenin özelliği muzafun ile marife ise tahsis ifade tarif ifade etmesi, nekire ise tahsis ifade etmesidir. Yoksa tahfif izafeti maneviyede de var. Mesela izafetten dolayı ne oluyor? Nun düşüyor. Gulama Zeydin. Zeydin'i gidiyorsun. Nun düştü. Ondan sonra izafetten dolayı tenvin düşüyor. Orada tahfif var. Ama o tahfif mülahaza edilen ilk şey değil. İlk mülahaza edilen şey muzafun ileyhin marife olması durumunda tarifin nekre olduğu durumda da tahsisin ifade edilir. Tahfif ifade edilmesi izafeti maneviye itibariyle. İzafeti maneviye itibariyle harficenin takdiri yok orada zaten. Tamam mı? Bak yan tarafta ve zahir zahir olan enne kavlehu ve takfif innema vaka sehve. Liyennehu çünkü fessara tefsir etti. Molla Cemaz el izafeti izafeti bi kevni şeyin mudafen bi takdiri harfil cerri. Ve hâde tefsir bu tefsir la yastuku sadık olmaz illa alel izafeti maneviye. Ancak izafeti maneviyeye sabit olur. Ve takfifu innema ikbini fil izafeti lavziye. كَمَا هُوَ الْمَشْهُورِ عِنْدَ النُّحَاتِ. Tamam. Anlaşıldı? Öyleyse وَالْاَوْلَا اَوْلَا اَنْ يُقَالَ denilmesidir. El ihtisa, evet. l'ihtisas-ı levazimiha min et-ta'rifi ve't-tahsis bil ismi demesidir. Ve emmel izabetu lavziyye fehuve fer'ul ma'neviyye. Evet, ve ihtisas ve yucub ihtisas-ı fer'i ve't-tahfif. Sadece tahfiftir yani. Tamam? Anlaşıldı burası. Evet. Ve innema fesserna. Ve innema muhakkak ki fesserna, biz tefsir ettik. Silmeyin gene dursun yani. Yan tarafta onu böyle şeye alın, dikkatinizi çeksin yani. Tamam? Ve innema fesserna el izafete. İzafeti tefsir ettik. Bi kevni şey'i. Evet. Bi kevni şey'i, bir şeyin olması. Ne olması? Muzafen, muzaf olması. Değil mi? Muzaf olması. Şimdi bir şeyin muzaf olması dedik. İzafet lafzı söylendiği zaman da, değil mi? İzafet söylendiği zaman muzaf olmak, muzafın ile olmak. İkisini de zımnını alıyor. İzafetin zımnında ne var? Muzaf ve mu. Ama biz şöyle tefsir ettik. Musannif Hazretleri ve minha el izafetü dedi. Ama biz onu tefsir ederken, açıklarken dedik ki kevnü şey'i mudafen. Muzaf olması. Değil mi? Muzaf olması dedik. Li'ennel fi'le. Çünkü fiil evil cümlete veya cümle, fiil veya cümle kad yaka'u mudafen ileyhi. Kad yaka'u bazen vak olurlar. Cümle veya efendim fiil vak olur. Mudafen ileyhi. Bunlar da muzafın ileyhi. Vakı oluyor. O zaman فَلَا يَكُنُ الْمُضَافِ اِلَيْهِ مِنْ خَوَاسِ الْاِسْمِ İsmin haselerinden olmaz. Değil mi? بَلْ يُوْجَدُ فِي الْاِسْمِ وَالْفِعْلِ Evil cümle. İşte bundan kaçınmak için biz de ne dedik? كَوْنُ شَيْءِ مُضَافًا Muzaf olması dedik. كَمَا وَقَعَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَمَا وَقَعَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ يَوْمَ O gün يَنْفَعُ değil mi? يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ يَوْمَ Bizim kıraatı bu merfu da bu. هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ Bazı kıraatı da يَوْمَ يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ هَذَا يَوْمُ merfu haber yani. Tamam. Bazen muzaf olan zarf mebni yine alel fetih'tir. Tamam mı? Şimdi feth üzere mebni. Yevme yenfehu sadıkını sidku. Tamam. Evet. Yevme yunfehu fissuri. Ve yevme yekumu zeyd. Tamam. Ve yevme kadime zeydun. Örneklerde verilebilir. Şimdi bak kardeşim burada. Yevme muzaf mı? Muzaf. Yenfehu fi. Bazısı diyor ki yenfehu muzafın iletti. Fiil. Yevme muzaf yenfehu. Bazısı cümleyi yapıyor. Yenfehu fiil. Es-sadıkine mef'ul. Sidkuhum fail. Fiil fail cümle. Cümle. Cümle-i fi'liye. İraftan mahalli mecrur. Yevmenin muzafı ileyhi. Bak muzafın ile oldu yani. Fiil veya cümle ne oluyor? Muzafın ile vakı oluyor. Peki. Fakat yukalu bazen söylenir, denilir. Kat ile taklil ifade ediyor yani. Fakat yukalu mümkündür, söylenir. Yani burada muzar üzerine kadı getirdi. Taklil ile işaret ediyor yani. Taklil için kullanılan kadı getiriyor. Efendim yani bu görüşün efendim zayıflığına da bir nevi ne yapmış oluyor? İşaret etmiş oluyor. Evet. Fakat yukalu şöyle de söyleniyor. Hâdâ bu. Hâdâ şu. Yani ehadül emreyni. İki işten biri vardı ya. Minel fi'li evil cümleti. Bu cümle veya fiil. Bunlardan her biri yani kâinin olucudur. Neyle olucudur? Yani bunlar muzafın ile oluyor ama neyle olucudur bunlar? Hâdâ bu. Yani hâdâl emreyni. Şu iki işten bir tanesi. Minel fi'li evil cümleti. Fiil veya cümleden bunlardan biri muzafın ile vakı olur diyoruz ya. Ha, bunların muzafın ile olması kainin olucudur. Neyle olucudur? Bi tevilil masdari. Yani muzafın ile olan cümle değildir. fiil değildir. Mastara, mastar da isimdir. Dolayısıyla muzafin ileyh olmak gene ne oldu? İsim de oldu yani. Bir tevilül masdarı mastar teviliyledir. Yevme nef'i es-sadikine. Yevme nef'i sıdkı sadikine yapacaksın. Tamam mı? Yevme nef'i sıdkı sadikine. Orası. Tamam mı? Faili ne yapacaksın? Muzafin ileyh kılacaksın. Yevme nef'i sıdkı sadikine. Tamam. Koyun onu. Yevme nef'i sıdkı sadikine. Çünkü bak. Yenfe'u fiil sıdkuhum faile sadikine mef'ulü bih. Fail nerede? Yevme nef'i sıdkı sadikine. Doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gün. Bugün hangi gündür? Doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gün. Yevme nef'i sıdkı sadikine. Evet, burada ne yapılmış? Mastara çevirdik bak. Yenfe'ü ne yaptık? Mastarlaştırdık. Nef failine muzaf oldu. Sıdk da mef'üle muzaf oldu. Efendim. Yevme nef'i sıdkı sadikine. Anlaşıldı. Öyleyse bak, böyle takdir yapıldığı zaman da fel izafetu izafet hineydin bi takdiri harfil cerri mutlakan mutlak olarak, yani sevaun üride minha el mudafu evil mudafu ileyhi, ister muzaf murad edilsin, ister muzafun ileh murad edilsin, evin nisbetü elleti beynehuma beynel mudafi vel mudafi ileyhi, isterse de muzaf muzafın ile arasındaki nisbet murad edilsin. Evet, söyleyin. Tahtassu bil ismi. Gördün? Böyle tevil yapıldığı zaman da fel izafeti, öyleyse izafet, fel izafeti hineydin. Hineydin kâne kezalik. Böyle olduğu zaman da izafet bir takdiri harfil cer, harfil cerin takdiriyle mutlakan, mutlak olarak. Yani sevâun kânetil izafetü, ister izafet olsun müfessaraten, bir kemri şeyin mudafen, ev mudafen ileyhi, ister muzaf olsun, ister muzafı ile olsun. Fark etti mi? O etmedi bak. Çünkü muzaf, zaten muzaf olmak, harfi cerin takdiriyle muzaf olmak isme aittir. Muzafın ile olmak denildi ki fiil veya cümlede de oluyor. Onu da mastarla tevil edildiği zaman muzafın ile de olmak ancak kime ait oldu? İsme ait oldu. Öyleyse ne çıktı ortaya? İzafe. İster muzaf murad edilsin, İster muzafın ile murad edilsin, İsterse de muzaf ve muzafın ile arasındaki nispet murad edilsin, hepsi nedir? Tahtasu ait olucudur. Ait olur. Neye ait olur? Söyleyin. Neye ait olur? Bil ismi, isme ait olur. Anlaşıldı? Peki. Güzel. Ve innemâ kayyedna. Muhakkak kayıtladık. El izafete, izafeti kayıtladık. Şimdi dedik ki kevnü şey muzafe. Bir şeyin muzaf olmasıdır. İsme ait olan özelliklerden bir tanesi de muzaf olmaktır. Kevnü şey muzafen, muzaf olmak. Ama bu sözümüzü kayıtladık, bu izafeti kayıtladık. Neyle kayıtladık? Bi gavlina, sözümüzle. Hangi sözümüzle kayıtladık? Evet, bi gavlina bi takdiri harfil cerri. Bu kaydı getirdik. Kevnü şey'i mudafen. Ne dedik ondan sonra? Bi takdiri harfil cerri la bi zikrihi lafzan. Harfi cerin lafzen zikredilmesiyle değil, harfi cerin mukadder olmasıyla izafet, muzaf olmak ismin özelliğidir dedik. Böyle kayıtladık. Niye? Liyella yintakıza zâlike. Liyella yintakıza ne yapmasın? Bozulmasın. Liyella yintakıza bozulmasın için. Tamam mı? Liyella yintakıza zâlik. Bu sözümüz bozulmasın. Hangi sözümüz? Biz şimdi izafeti tefsir ettik. Zâlike yani kavluna. Bizim sözümüz kevnü şey muzafen. Muzaf olmak sözümüz bozulmasın. Şimdi biz İsmin özelliği nedir dedik? Muzaf olmak. İyi de ismin özelliği muzaf olmak. muzaf olmak isimde olan bir şey değil ki. Bazen harf-i cer zikrediliyor, fiil de muzaf oluyor. Merartu bi Zeyd'in dediğin zaman o merartu, o da Zeyd'e muzaftır. Değil mi? Çünkü o harf-i cer'in bir diğer ismi de nedir? Harf-i izafet. Harf-i izafet ne demekti? Mütallakın manasını medhuline taşıyan harf. E o mütallak muzaf oluyor o zaman Zeyd'e. Değil mi? E sen sadece desen ki el izafetü izafet nedir? Kevni şeyin muzafen. Muzaf olması. E muzaf olmak isme ait bir şey değil ki. Fiilde de oluyor. Değil mi? O zaman ne oldu? Bozuldu. لِيَلَّا يَنْتَقِدَ ذَٰلِكَ لِيَلَّا يَنْتَقِدَ bozulmasın ذَٰلِكَ bu. Bu dediğimiz ne? Yani kavluna, bizim sözümüz, kevni şeyi mudafen sözümüz bozulmasın. Neyle bozulmasın? بِقَوْلِنَا مَرَارْتُ بِزَيْدٍ مَرَارْتُ بِزَيْدٍ ile ne yapmasın? Gümbürtüye gitmesin. Merak-ı bir Zeyd'in adam getirir sana. Sen dedin ki ismin özelliği muzaf olmaktır. Aa sana merak-ı fiili burada Zeyd'e muzaftır. Sen diyorsun ki ismin özelliğidir. İsmin özelliği değildir. İsimde de oluyor. Fiilde de oluyor. Denilmesin diye biz kevnü şey'i muzafen bitakdiri harfil cerri. Onu ne yaptık? Oraya getirdik. Koyduk. O kaydı getirdik oraya. Bitakdiri harfil cerri. Kaydını getirdik. Harf-i cerin mukadder olmasıyla muzaf olmak ismin özelliğidir. Ama harf-i cerin mezkur olmasıyla olan muzaf olmak isimde de olur. İşte Zeydün marrun uğrayıcıdır bi amrin amra. Değil mi? Merartü ben uğradım bi amrin amra. Harf-i cerin mezkur olmasıyla isim de muzaf olabilir medhule. Fiil de medhule ne olabilir? Muzaf olabilir. Peki. Merartu bi Zeyd'in sözümüz de bozulmasın diye. E bozulur mu acaba? Bozuluyor mu yani böyle? Tabii bozuluyor. Fe inne merartu zira merartu lafzı fe inne lafza merartu merartu lafzı muzafun efendim muzaftır. Nispet edilmiştir. İzafe edilmiştir. Tamam? Nereye muzaftır? İlâ Zeyd'in Zeyd'e. Ne vasıtasıyla? Bi vâsiyelati harfil cerri, harf-i cer vasıtasıyla ki hâle kevni zâlikel harfi lafzan ey melfuzan. Tamam? O harf-i cer de melfuz olduğu halde. Evet. Anlaşıldı. Evet. Vavvavı iptidaiye veya istinaf veya da vavvavı İtiraziye. İsmin özelliklerini gördük, tamamladık. Ve min havasıl ismi, ismin özellikleri neydi? Duhulul lami, tamam, vel cerri, ve tenvini, vel isnadü ileyhi, vel izafetü, bitti. Ve huve, o, mu'rabun ve mebniyye. Ve huve o, yani eyl el ismu, isim, kısmani iki kısımdı, tamam mı? Evet. Kısmani dedi. Ne demek istedi? İsim deyince murebun mureptir. Değildir. Mebniyün mebnidir. Değildir. Hem mureptir hem mebnidir. Mureb olan da var. Mebni olan da var. Kısmani takdir etti oraya. Demek istiyor ki küllinin cüz'iye taksimidir. Külli olan isim. İsim küllidir. İsim deyince bunun içinde mureb olan var mı? Var. Mebni olan var mı? Hah, isim külli. Cüz'iyatı nedir? Tahtındaki fertler nedir? Mureb. Anlaşıldı. Kısmani takdir etti oraya bak. Ve huve ey el ism, isim kısmani. Kısım iki kısımdır. İsim iki kısımdır. Nedir o iki kısım? Mu'rabun murebtir ve mebniyun mebnidir. Leyse gayrı yani. Bundan başka bir şey değildir. Değil mi? Bunu ne yapabilirdi? Şartiyeyi, munfasireyi, hakikiyeyi de yapabilirdi. Mani'atul cem'i vel huluf. Değil mi? Mani'atul cem'i huluf de yapabilirdi. İmma mu'rabun ve imma mebniyun. Değil mi? El adedu imma zevcun ve imma ferdun. Başka bir şey var mı? Adettir ya zevçtir ya ferttir yani başka bir şey değil. İsimdir ya mu'rabtir Anlaşıldı mı efendim? Evet. Demek ki burada külliğinin cüziyatına taksimi var. Cinsin iki nev'ine taksimi vardır. Aynı şöyle desek gibi el insanu işte insan arabiyyun ve acemiyyun. Arap'tır, acem. Veya çoğaltırsın tabi. Peki. Murebun mebniyun dedi. Murebi tekaddüm etti. Öne aldı. Mebniyi teahhür etti. Çünkü isimde aslı olan mureb olmaktır. İsimde aslı olan nedir? İraptır. Mureb olmaktır. Mebni olmak fiilde aslı. El aslu fil fi'li el bina. El aslu fil esma el irab. İsimde aslı olan irab. Fiilde aslı olan binadır. Onun için murebi öne aldı. Mebniyi teahhür etti. Şimdi hasır vecihini ortaya koyacak. Şari Hazretleri. Metin sahibi onunla uğraşmıyor yani. Metin sahibi vavva mu'rabun ve mebniyun fel mu'rab. Geçti hemen mu'rabun. Mu'rab şudur. Te sonraki ilerleyen sayfalarda da ne gelir? El mebni manası ve işte mebni el asli diyecek. Geçecek. Değil mi? Metin sahibi hasır vecihini burada ortaya koymuyor ama Şari Molla Cami Hazretleri ne yapıyor? Hasır vecihini de izah ediyor. Yani ortaya koyuyor. Diyor ki liyennev liyennel isme isim la yahlu la yahlu değil mi? Ne yazıyor da İbrahim? La yahlu hali olmaz. La yekûne haliyen hali değildir. Tamam mı? Boş kalmaz isim. İmma ya en yekûne mürekkeben ma'a gayrihi ya gayrisiyle mürekkep olur. Terkip içerisine yer alır yani. Diğer bir lafızla bir araya gelir. İmma ya en yekûne olmak mürekkeben ma'a gayrihi gayrisiyle beraber değil mi? Ya terkip edilmiştir. Bir araya getirilmiştir gayrisiyle. Kendinden başkasıyla o isim bir araya gelmiştir. Ev la ev veya da ev en la yekune murakkeben ma gayrihi. Tamam? Tamam? Yani bel yekun mufraden yani gayra murakkeb. Murakkeb değildir. Zeyd, Bekir, Amr. Öyle gidiyor. Tamam? Peki. Demek ki ya mürekkeptir ya gayri mürekkeptir. Vel evvelu birincisi yani gayri ile beraber mürekkep olan da vel evvelu birinci el mürekkep ma gayrihi el ismüllezi rukkibe ma gayrihi el ismüllezi rukkibe ma gayrihi gayrisiyle mürekkep olan la yahlu yine hali değildir imma en yüşbihe mebniyel asli ya asl olan mebniye benzer. Mebnilikte asl olan ki bu da kaç tanedir? 4. Muttefakun 4 tanedir. Fakat 3 tanesi en meşhuru. Nedir onlar? Harf, mazi, emir bi gayri la. Fakat bunun 2 tanesi muttefakun aleyh. Mazi, harf. Emir bi gayri la basallara göre mebnidir. Küfellere göre meczumetun bilamin mukadderi. La mukadderi meczumdur. Tamam. Cümle cümlede bazen irabın mahalli olur, bazen irabın mahalli. Ya asıl olan mebniye, yani maziye, emre, emru hazı, yani emru hazıra, harfe ya benzemektedir, ev, la, ev veyahut da, ev veyahut da, ve sıfatı şanındandır, en la yüşbihehü, en la yüşbihe, en la yüşbihe mebniyel aslı. Mebni aslı veyahut da benzememek onun sıfatı şanından. Şimdi ne çıktı ortaya? Bir. Üç kısım çıktı ortaya. Bir. Mürekkep değildir. Terkipte yer almamıştır. La yekunu murakkeben. İster mebni aslı benzesin ister benzemesin. Mesela Zeydun, Bekru, Amr bunlar mebniyata benzemiyor ama mürekkepti. Henüz Kame Zeydun olmadı yani. Tamam mı? Terkipte yer almasını dikkate alacağız. Mürekkep çünkü. Değil mi? Ha. Peki. Haulayı. Haulayı Muşarun ileye muhtaçtır. Nasıl ki harf müteallaka medhule muhtaçtır. Dolayısıyla harfa benzeyişi vardır. Mebni arızdır. Mebni arız lazımdır. İsmi işarettir. Dolayısıyla mebniye benziyor. Mebni asla benziyor. Dolayısıyla mebnidir. Değil mi? Ama henüz daha terkibe ne yapmadı? Girmedi. Kame haulayı demedi ki. Tamam. Terkipte yer almayan birincisi. Birincisi terkipte yer almayan. Yani la yekunu murakkeben. Mürekkep olmayan. Tamam. Mürekkep olmayan ister mebniyasla benzesin ister benzemesin. Birinci kısım bu. İki. Yekûnü murakkeben mürekkeptir. Gayre müşabihin ve benzeyici değildir. Li mebniyil aslı. Mebniyasla benzeyici de değildir. Kâme zeydun. Râeytu zeyden. Merartu bi zeydin. Tamam mı? 3 terkipte yer almıştır. Mürekkeptir. Tamam? Evet, mürekkeptir. Fakat gelelim mürekkepte ama mebni asla benzemekte. Kame haulâ-i. Haulâ-i evet kame ile beraberdir. Mürekkeptir. Ama mebni asla ne yapıyor? Benziyor. Anlaşıldı mı? Peki. Evet. Birincisi yani terkipte yer almayan o mebnidir. Onu koyduk kenara. Peki. Üçüncü kısımda da terkipte yer alıp da mürekkep olup da mebni asla benzeyen kame haulayideki haulay gibisi o da mebnidir. Ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? He? Mebni asla benzemeyip de terkipte yer alan. Amili kendisine tahakkuk ediyor. Amil kendisine bulunuyor. Bu amil kendisine bulunmakla beraber o kelime de mebniyasla benzemiyor. Kame zeydun. Raytu zeyden. Merakibi zeydin. Anlaşıldı? Peki. Peki. Ve hâzâ bu. Ve hâzâ. Yani e'ni kastediyorum bununla. Neyi kastediyorum? El mürekkebellezi. O mürekkep ki lem yüşbi benzemedi. Neye benzemedi? Mebniyel asli. Asıl olan mebniye benzemedi. Yani harfa benzemiyor, fiili maziye benzemiyor, emri hazıra benzemiyor. Ha, işte bu mürekkep ve huvel mu'rebu. Mu'reb olan otur. Evet. Yani kastediyorum orayı cümle yaparsan el mürekkebüllezi. O mürekkep ki lem yüşbih benzemedi mebni aslı. Mebni asla benzemeyen mürekkep ve huvel mu'rabu. İşte mu'rab odur. Yani hem terkipte yer alacak, amiliyle beraber olacak, amil onda tahakkuk edecek ve o isim de ne yapmayacak? Mebni asla benzemeyecek. Anlaşıldı? Vav atılarak dokunabilir miyim? Nasıl? Yani el mürekkebellezi lem yüşbih mebni aslı huvel mu'rab. Babı kaldırıp mı? Bu şartı öyle yapmıştı ama. Şartı öyle yapmıştı. Yani böyle vav şey yapabiliyorsun. İstinaf yapabiliyorsun, hal de yapabiliyorsun ama vavu kaldırsak daha güzel olur. Ve hâzâ bu e'ni kastediyorum. El mürekke. Evet, el mürekkebüllezi, yani'den sonra gelen mef'ulü de cümle yapabilirsin. El mürekkebüllezi lem yüşbih mebni asla. Mebni asla benzemeyen mürekkep huvel mu'rabu mu'rab odur. Yani vav'u olmayan. Huvel mu'rab. Ha. Hâzâ huvel mu'rab. Ve hâzâ bu araya cümle girdi. Yani kastediyorum. Neyi kastediyorum? Eğer müfret yaparsan el mürekkebüllezi yani müfret olarak da yaparsın. Aniden sonra gelen mef'ulü müfret yapmak da cümle yapmak da mümkündür. Cümle olarak irabın mali mensubu diyebilirsin. Yani kastediyorum el mürekkebellezi lem yüşbi mebniyel asli. Ha, işte mebni asla benzemeyen mürekkep bu huvel mu'rabu mu'rab budur. Yani vavı kaldırabilirsin. Şerti de kaldırmış, şerti yok. Mebni asla kadar tefsiriye yaparız azay için. Aha, evet. Cümlesini huvel mu'rab, cümlesini kabul yaparız. Tabii, ve ma adahu, bunun dışında kalan, ve ma adahu, bu kısmın dışında kalan, evet, bu kısmın dışındaki, yani kastediyorum, neyi kastediyorum? Gayral mürekkebi, bir, mürekkep olmayan, değil mi? Mürekkep olmayan, yani terkipte yer almayan, daha, vel mürekkebe ellezî yüşbihu mebniyel asli, asıl olan mebniye, yani harfe, maziye, emre benzeyen ve terkipte yer almış olan mürekkep nedir kardeşim? Mebniyun mebnidir. Bunun maadası. Maadası deyince de ne kastettik? Terkipte yer almayan. Zeyd, Bekir, Am. İsterse hada, haulay gibi mebni asla benzesin, isterse de benzemesin. Zeyd, Bekir, Amr. Terkibe girmemişsiniz daha. Terkipte yer almamış, cümle içerisinde bulunmamış, amiliyle beraber olmamış. Tamam mı? İster mebni asla benzesin. Hada gibi, hüve gibi, havlay gibi. Tamam mı? İsterse benzemesin. Zeyd, Bekir, Amr gibi. Bunlar nedir? Bunlar da mebnidirler. Peki. Fel mu'rabu mu'rab. Şimdi tanımına geçecek. Mu'rab. اَلَّذ۪ي هُوَ قِسْمٌ مِنَ الْاِسْمِ Kalacak mıyız hocam? Şu ihaleme kadar gitseydik ama. Biraz hızlı okuyayım da oraya kadar gidelim. فَالْمُورَبُ مُورَبُ اَلَّذ۪ي هُوَ قِسْمٌ مِنَ الْاِسْمِ İsimden bir kısım. İsmin bir kısmı olan mureb. İsim iki kısımdır dedik. Değil mi? Bir. Mureb bir de mebni. Şimdi murebe geçiyor. Fel mu'rabu mureb. Nedir? El mürekkebu. Bak. Diğer ulemanın tarifi gibi tarif yapmıyor. Yani mahtelefe ahru bi ihtilafil avamil demiyor. Çünkü onun hükmüdür. Onun hükmüdür. Mureb olmanın hükmü oldu. Bu ne yapıyor? Murebi tarif ediyor sana. Mureb nedir öncelikle? El mürekkebu mürekkeptir. Ne demek mürekkep? El ismülledi. O isim ki rukkibe ma gayrihi gayrisiyle diğer lafızla bir araya getirildi. Cümlenin içerisinde kılındı. Ama ne şekilde? Terkiben bir terkiple. Bir terkip şeklinde oldu ki yetehakkaku ey yucedu ma'ahu amiluhu. Amili onunla beraber bulunacak şekilde. Amili kendisinde bulunacak şekilde. Yani amiliyle beraber olacak şekilde bir terkiple bir araya gelen isim. Feyyadhulü binaenle dahil oluyor. Fihi bu murebin tanımına. Zeydun, Zeyd dahil oluyor. Ve kaimun, kaimun dahil oluyor. Ve haulâi, kâmeysi. Ve haulâi, haulâi dahil oluyor. Tamam. Nerede vakı olan Zeyd, kaim ve haulâ? Şimdi nerede vakı olmuş bu Zeyd, kaim, haulâi? Fî kavlike. Zeydun kaimun, Zeydun kaimundaki Zeyd ve kaim ve kâme haulâi, kâme haulâideki haulâi lafzı. Anlaşıldı? Bunlar neden mürekkep? Evet, bunlar mürekkep bak. Şimdi bunlardan Zeyd ile kaim kalacak murebin tanımında, haulâi tanımın dışına çıkacak. Bi hilâfi mâ leyse bi mürekkebin asla. Kesinlikle hiçbir zaman mürekkep olmamış olan, tamam mı? Feynnehu la yedhulu. El mürekkep kaydıyla beraber onlar ne yaptı? Mureb'in tanımından dışarıya çıktı. Mürekkep olmayan. Minel esmail ma'dudeti. Esma-i ma'dude diyoruz. Sırayla say. Zeyd, Bekir, Amr henüz daha terkibe girmemiş. Terkipte yer almamış isimlere ne deniyor? Esma-i ma'dude. Sayılan isimler. Zeyd, Bekir, Amr, Elif, Ba, Ta, Zeyd, Amr, Bek. Bunlar mevkuf olarak okuyoruz. Tamam mı? Ve bi hilafi ma huve murakkabun. Mürekkep olan da bunun aksinedir. O da girmiyor murebin tanımına. Mürekkep ama ma gayri gayrisiyle. Lakin la yeterakkabu. Onu alacaksın içeri. La yeterkip, terkip olmuyor. Terkiben bir terkiple ki yetehakkaku ma'ahu amiluhu. Amil kendisinde tahakkuk edecek şekilde. Amili kendisine bulunacak şekilde terkip olmayan mürekkep de murebin tanımına dahil olmuyor. Ne gibi? Kegulam, kegulam, gulam lafzı gibi. Sükünle oku. Kegulam, gulam lafzı. Nerede ki gulam? Fi ulam zeydin. Bak zeyd mureptir. Ulam çünkü onda tesir etmiştir. Ama gulam, ula, ulamu. Zeyd'in kaimun dersen ha tamam. Gulam Zeyd'in kaimun dedin mi? O müptedadır. Müpteda olduğu için amil manevi onu tahakkuk edin. Ama sadece gulam Zeyd'in dediğin zaman gulamın amili nerede? Yok. Müpteda ise amili manevi onu da tahakkuk ediyor. Müpteda değil ki. Haber yok. Değil mi? Gulam Zeyd'in. Zeyd'in amili ismi muzaftır. Peki ismi muzafın irabı neye göre oluyor? Başındaki amile göre. Var mı amil? Yok. Bak haber gelseydi orada, o zaman orada ne yaptı? Amili manevi tahakkuk etmiş olacaktı. Sen gulam Zeyd'in kaim dedin, gulam orada mureb olacaktı. Ama sadece gulam Zeyd'in dediğin zaman gulamda amil tahakkuk etmediği için, amil bulunmadığı için mürekkep midir? Değildir. Ama Zeyd mürekkeptir. Gulamla beraberdir. Ve gulam onda ne yapmıştır? Tesir etmiştir. El ismul muzaf ya'melül cerra. Öyle değil mi? İsmul muzaf ne yapar? Cer amel eder. Evet. Fe inne cemi'a zâlike. Bunların tümü min kabilil mebniyyati. Mebniler grubundandır. İndel musannifin musannifin katında. Bunlar mebnidir. Bir, terkipte hiç yer almamış olan isimler. Kendilerinde mureb olma özelliği bulunsa bile terkipte yer almadıkları için mureb değildirler. İki, terkipte yer alıp da amil kendisine tahakkuk etmeyen ismi muzaf gibi bunlar nedir? Mureb değildir. Ne zaman mureb olacak? Amil kendisine tahakkuk ettiğini. Yoksa irab açığa çıkar çıkmaz. O ayrı bir konu. İrab lafzı olur, takdir olur. O önemli değil. Peki terkip edilen bir isimdir. Amil kendisinde bulunacak bir terkiple terkip edilen isim ki ellezî lem yüşbî, o isim ki benzemediği, ey lem yünasib, münasebeti olmadı, ilişkisi olmadı, münasebeten müessiraten tesir edecek bir münasebet ki fî men'il irab, irabın engellenmesinde yani irabı kabul etmesine mani olmakta etkisi olacak bir benzeme ile benzememiş. Neye? Mebniyel asli, mebni asla. Ey yani ne demek? El mebniye, mebni. Ellezî huvel aslu, asl olandır fil binel mebnilikte. Fel izabeti, buradaki izabet beyaniyetin beyaniyedir. Yani ne demek? Mebniye, mebniye ki minel asli. Asıldan olan mebniye benzemeyen. Mebni asla benzemeyen mürekkep mureptir. Ve o mebni aslı nedir? El mâdî vel emru bi gayrillâmi vel harf. Bunlardır. Ve bihâdel kayd, bu kayıtla da ne çıktı dışarıya? Haraca mislu haulay, haulay gibiler çıktı. Bak fi misli kâme haulay. Kâme haulay'a baktığın zaman kâme fiildir, haulay onun failidir. Haulay el mürekkebu mürekkeptir. Evet, amil kendisi tahakkuk etmiştir. Tamam. Ama ellezî lem yüşbih mebniyel aslı. Mebni asla benzemeyen. Yani irabın kendisinden men edilmesinde, engellenmesinde mebni asılla bir münasebeti olmayacak. E var. Muşarın ileye muhtaçtır. Harf nasıl ki müteallaka, medhule muhtaçtır. Değil mi harfler? Manasının anlaşılmasına nasıl ki bir şeylere muhtaçtır. İsmi işaretlerde neye muhtaçtır? Muşarın ileye muhtaç. Dolayısıyla mebni asla ne yapıyor? Benziyor. Benzediğinden dolayı her ne kadar mürekkep olsa da ellezî lem yüşbih mebniyel asli kaydıyla haulâ'yı ne yapmış oluyor? Mureb'in tanımından çıkmış oluyor. Likevnihi olduğundan dolayı müşabiyen benzeyicidir. Neye benzeyici olduğundan? Limebniyil asli mebni asla benziyor. Yani harflere benzemektedir. Kema seyeci ufi babihi inşallah ismi işaretler bölümünde gelecek. İnşallahü teâlâ. Yani evet, nektefi bihâdır. Başka.